بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم، هر زمانی که سگ از ظرف شما آب بنوشد فلیغسله سبعا، پس آن ظرف را هفت بار بشویید. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را تعلیم می‌دهد که هر زمانی که از یگان ظرف، از یگان جاگهی که ما و شما استفادهش می‌بریم، از اون سگ آب بنوشد یا زبانش را در آن بلساند. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید شما آن ظرف را هفت مرتبه بشویید برای پاک شدنش و برای تازه شدنش. این حدیث را امام بخاری و مسلم رحمهم الله روایت میکند.